Igen, nem jó újság. Hát nagy nehezen megtalálok mindent, még a papucsát el kell raknom, akkor körülbelül megtaláltam mindent. Na. Én nem tudom, úgy nem lehet megtalálni nála semmit se, hogy az csak na. Már? Hát egyik ide van begyúgva, másik amoda van, zoknit nem találok. Na jó. Majd csak összerakom már, mit kell. Mert? Hát csak kérdem. Mit kell, akkor pohár, kés, vella, kanál. Tányér, valamilyen egyszerű plastikszar. Valami plastikot találtam, azt beletettem, mert... Vagy tál. Háj, de mondjátok, de aranyosak vagytok. Hája? Hája. Hogy jöttünk be? Te eddig kint voltatok egy kicsit ott napozni. Hát kint, de csak 6 percre mehetem kivinni, ezért hideg van. Hát igen, nincs az a jaj, de meleg. Csak hűvös van. Elfelejtettem a papucsot, majd mindjárt még papucsot jövök. De ezt is elhasználta kintinek, most képzeld el. Jó, ez van az kis. Nem? Ha jó van, hát vagy egy jól lenne képeket a papucsot, így mindegy. Jó. Te szerinted kőbe vinni pészt is neki? Hát vigyél neki. Vagy azt vitte magával a pészszerszáját? Hát nem tudom, hogy vitte. Mert nem tudom, hogy hol van neki a píze. Adok az egy imbű. Hát mindegy, majd megadja. Ha megadja. Milyen rossz indulat vagy? Én nem. Hát de. Én csak ismerem öreg anyád, azt meg. Azért, mondom. Ha az ember ismer valakit, akkor tudja, hogy milyen. Ugyan, úgy is megadna. Ha? Úgy is megadna. Hát jó van. Na. Jó van, azt mondom, bealudt. Bealudt? Álmod lesz, mi? Kis levegő, azt mindjárt alszik, ha? Hát igen, azt kell éjfél kapcsán, az éjfél körül kivinni egy tőle. De akkor már nagyon hideg van éjfél körül, Mani. Ez a baj. De másik ilyenkor kiviszed, de akkor meg nagyon hideg van még. Hát. Na jó, mi van, nincs áram? Nem tudom. Itt még van áram, tehát. Aha, na, jó van. Na, szia, akkor. Na, miért nincs áram, na, szia. Aha, szia.